أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci sunu jota bi ñu genn bi awnillahi wa minnati ñu ngi won ba legi ci ghazwatu al ahzab di ghazwatu al khandaqi a walillahi al hamdu wal minna ñewon nañu gisoon nañu gasu kanal gi bani nga xamne non la ko ali salatu wassalam ak sahaba mi agale jeexal len a waye gison nañ tamit kena quraish degmalon na ak siwon na mu daldi wacc ci benn beurep bu bok ci ruma فوفله تي بيتي مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام ا وغطفان نيومي دغمل با نيي كامبي تي بيغ احد لغي ينتبه عليه الصلاة والسلام انترتا ام خبار بو ييمه بوكو ديكل موي كنوا بنو قريظه دي جي في نيك تي بير هم مع قريش ومن والاها مو دغ ني اكور يي دخون ديغنتي ما غوا بنو قريظه ñom dal dinañ ci genn ba set en plus sax ñu ngi jappalé ñi nga xamné ñoy ñi ñew diko xaré ci ta lolu gis nañ ci ko defoon moy Huyay ibn Akhtab mo demone dal di gis sangwa banu Qurayza di Ka'b ibn Asad al-Quradi dem fexé ko convaincre ngir mu jappale len ñom wa banu quraiza jappale ko mom sen mokam mi de Huyay ibn Akhtab an-Nadhari ne ko nak eundel na la li nga xamne moy terangaay adina andel na la li nga xamantene ni moy terangay adina la le andel ak geej gu fess del muneko moy lan muneko andel na la quraish ba wacce len beurep bi malen wacce bi mujtama al asyal min roma andel na len ghatafan ak ak ay gangorama ki sangama ki generaux ma chef wacce na len ci peg uhud de zanab naqma gison nañ dal ci gattal mu fexé ba yey nobbi ba dal dikoy convaincre mom Ka'b ibn Asad al-Quradi agwa banu quraiza ñu daldi d'accord ci lolu gison nañ ne ah amna ci ñom ño xamantene ni de d'accord ñu won ak li sen sang bi nara def gison nañ ne Amr ibn Sa'd al-Quradi mom jog na wax len fatali len accord yi dox sen digeunte ak yonnati bi alayhi salatu wassalam kene dañ ko wara dimbali buñu ko deful way way buñu jappale ko xamne da koy xex a bi nga xamantene nak non lañ def ñoo wa banu quraiza gisoon nañ ne amna ñett ñoo xamne di asad ak asid ak sa'la ba bokkon ci wa banu sa'ya bokon tamit ba legi ci wa banu quraiza ñom dañ ne ñom duñu ci d'accorduñu kon nak ñu ngi dem ci yonnentiba alayhi salatu wassalam yonnentiba alayhi salatu wassalam biko xabar bobu dikkele waxon nañ ne mom parax paraxi bokkolon ci mbiram imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abeehi munawon ci la yonni won sa'd ibn mu'an fek mo monon sangwa aws ak sa'd ibn mu'az sa'd ibn ubad non sangwa al khazraji bolale nak sayidina abdullah ibn rawaha ak sayidina khawat ibn jubair radiyallahu anil jami' ngir ñu dem xol est ce xabar bobu nonu c'est vérifier ou non est ce liñ ko limu joté ci xabar nonu la démé wala diet waxon nañ né ci riwaya imam musa ibn aqba rahmatullah alayhi mom mo waxone ñett ñooñu dal di won joge teñ tuddu len legi ñom asad asid ak sa'laba joge won ci wa banu quraiza dem ci yonnentiba alayhi salatu wassalam waye yonnentiba alayhi salatu wassalam yonni wul won ñi rek ñett ñi rek comme nim ko baxa won di def gison nañu kéro uhud bako xabar bi dikkele lu ñu bari la yoni ci sahaba ay radiyallahu anhum ñu dem xolale ko information bob de yoni kenn mu dem wala ñaar xoli ba xam ndax loolu amna ñu ne wa deug neex yalla nak gis nañu wa quraish ñu ngi fi ci faburu medina yi bal li am ba de sax moy dal dinañ sarahu al ibla iblahum al ibla wal faras daño boyal nañu sen fas yek sen gelemi ci tiawami ci tol ñun wa medina yi ñaata nit la yoon ñu bari lañu gis nga dem ñew wax ko mu yoon ni wat keneen fi non la doxale ta lolu likoy wone moy la bala ñuy agal riwaya imam ibni saaf ak riwaya musa ibn aqba rahmatullahi alayhima li woné lolou moy li nga xamné hadith bi nga xamné muttafaqun alayhi la imam al-bukhari rahmatullahi alayhi ak imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi dal dikoy solo momi a moy hadith sayidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu warda من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير رضي الله عنه سيدنا جابر من ينتمي عليه الصلاة والسلام دفع وكروك بزو أحزاب مي خربين نه دال خندق دفن من يأتينا بخبر القوم ana kan moñuy ëndil li nga xamne moy information wu gaay ñoy wa banu quraiza comme li imam al hafiz ibn hajar dal li wax ci fathul bari ginaaw bi nga xamantene ni a ci lay ëndi nonu ne مُنَ فَقَالَ شَيْخُنَا ابْنُ الْمُلَقِّنِ اعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ هُنَا أَنَّ الزُّبَيْرَ هُوَ الَّذِي ذَهَبَ لِكَشْفِ خَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ والمشهور كما قاله شيخنا ابو الفتح اليعمري ان الذي توجه لياتي بخبر القوم حذيفه كما روينا من طريق ابن اسحاق وغيره امام الحافظ ابن حجر حديث بي moy tuddu giñ fi tuddu ne az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu anhu moy hadith sayna jabir bi nga xamne muttafaqun alayhi la kana sayidina zubayr mo dem jeli xabaaru dem dugg dem ci ñom ngir outil information yi est-ce que a liñu deg mom nonu lan du nonu mone lolou dafa indi ben lo xamne moy ben souci le moy lo xamne dañ nan mais est-ce que ni la est-ce que réellement affaire bi ni mu niro ci biti rek non la deme ndax lan moy dafa indi ben leunt voilà modax mu ne suñu serigne de di ibn al mulaqin allah ibn al mulaqin allahu akbar a muné ash-shafi'i rahmatullahi alayhi bokon ci ponkalu shafi'i ibn al mulaqin mom ak siwo mom yeggina dayo mom dar na sara bu garaw ci umdatul ahkam bu am solo mom imam ibn al mulaqin rahmatullah alayhi bokon ci serunu imam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi ma mune mom suñu serign bobu de neena xamal ne kene tuddu giñu tuddu az-zubayr fi radiyallahu anhu kene mo dem ngir jeli xabar wa banu qurayza han lolou de andina ben lim no ko xawon sank amna moy andina ben leunt ndax li siw comme niko suñu serigne ñom mom ya ibn al mulaqin abul fath al ya'muri kene ki demone ngir jeli xabaaru gaay moy sayyidina hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu anhu ma kom niñu ko solowe jele ko ci imam ibn ishaq wa ghayri ak muute mom ci wa ahlu siyar wal maghazi legi nak imam al-hafiz ne dono teunk giñu teunk ni lolou luñuy delo la ndax ñaari netali bokul moy netali bi sayyidina hudhayfa dem di uti khabaru gaay lolou ci même xare bi la ci ahzab la mais ñun gisaguñu ko accéguñ ci ta lolu nonu moy xabar bobu nonu qissa bobu netali bobu bokul ak bi ndax dinañ gis qissatu hudhayfa radiyallahu anhu momi yonentiba lay sa sam yonni ko ngir mu dem jeli information mais information ci ñan bi bobu mom sayna hudhayfa ci wa quraysh la won alors que ñi nekk fe ci ginnaw canal bi alors que bi ni nak wa banu qurayza lay wax kon lolu da ngay gis ne kon yaronti balay sar sam non seulement li ñom imam ibni saq wax moy sen riwaya ak imam musa ibn aqba ken yonni na ñooñu ñu la wax sank ñom sayna sa'd ibn mu'adh sa'd ibn ubada abdullah ibn rawaha khawwat ibn jubair radiyallahu anhum amna yonni won tamit soit avant ñom sax ki nga xamne moy az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu anhu kama warada fi sahihayn kon lolu moy li nga xamantene lolu moy ki netali bi le mais bokul ak netali sayidina hudhayfa radiyallahu anhu ndax ñe li ñu def moy abul fath al-ya'muri al-sheikh abul fath rahmatullah alayhi moy mom dafa japp ne ndir mi moy ne netali sayna zubair tuddu ko fi moy a vrai dire sayna hudhayfa lawon alors que si bien sûr on nañ sayna Hudhayf az-Zubayr mais bokul won fiñ len yoni mission lolu moy li nga xamne mo len woutali kon nak inshallah taala bu ñëw agalé fi nga xamne fofu lañ warona tambalé moy kon ginnaw bi len yonnati bi alayhi salatu wassalam yoni ñu dal di dem ñom ñoñu du sayidina kon ñiñ la wax sank sango سيد الأوس سعد بن معاذ وسيد الخزرج سعد بن عبادة ني عندك سيدنا عبد الله بن رواحة سيدنا خوات ابن جبير رضي الله عنهما وعنهم وارضاهم ينتبه عليه الصلاة والسلام نلون لن انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أضاد المسلمين وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس جيسون نجن ننتبع عليه الصلاة والسلام دلين نوان دملين نجن ديكل نيو خمانتين نيو نيد نيو ديوابا وقريضة بوديني vérifier ngeen gis ngeen ne liñu joté ci information que dañu dag suñu accord yi amono ñun jappalé ñi ñew diñu xexsi bu ngeen gisé né lool la deug la def leen ma moy liar leen ma bu leen mako wax directement waye def leen ay signo xamné ci lay xamé né mo ñom dañu daldi xoti li nga xamné moy accord bi doxon suñu sama digënté ak ñom mune nak tabulen sapé li nga xamné moy dolé julli ni moy bu len ñew rek wax ko non di dam moralu sama sahaba ay radiyallahu anhum mune nak way bu déne gis ngeen né ñom ñu ngi ci lañu lié won muy accord ya ba légui que né information bobu wërul ah kon na ngeen ko wax mu lèr né dédét wa banu quraiza ñu ngi ci lañu né won légi nak gisoon nañ na ñom ñu dal di génn ba nit ñi accès ci ñom ñu né won wa bañu accès ana lan mo fa xew lan lañ fa jokkalante comme cadeau ak lan mo fa xew ci wa banu quraiza ba ñi accès lolu lañu imam musa ibn uqba ba légui ci dalail an-nubuwa waxon nañ la mom haditham mursala bo xamné nak ba ci imam az-zuhri dal dina werr waye problème bi moy marasil az-zuhri imam az-zuhri borom xam xam yi en tout cas yepp ci ñom dañ nan marasilam yi werrul moy imam az-zuhri bu defé irsal xam nga mom du sahaba talib sahaba la won bu netalé comme nonu moy né yoyu nonu yi ci bari du werr légui ndax lan motax ndax da doon jele ci ño xamne tamit wëruñu légui nak yow bu dé lool la légui mu téggi mu ñëw rek netali xamuñ cette fois-ci est-ce que ci ñu woor ñi nga xamne presque ñu ñoy l'écrasante majorité ci ñi mi jele ci ñoñ la ko jele wala du ci ñom comme kon ak doute bobu day exister ak après vérification motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim di wax lolou en tout cas lu upp ci ñoom legi nak kon lolou don riwa imam musa ibn uqba rahmatullah alayhi mun fa dakhalu ma'ahum hisnahum ñoom ñi biñu accès ñu dal di ñew ci wa banu quraiza dug ak ñoom ci seen tata yi ci seen fortress yi ci seen kër yi yu bunkerisé ñu dal di len wo ñew wax ak kilifa wa banu quraiza jifi yoyu ngirnu ila al muwada'ati wa tajdid al hilf ngirnu a accord yi len lié won entre djulit ñek ñom moy ñu gën ko ñu renouveler ko ngir wané né ba légui ñom ñu ngi ci li ñewon ñu wo len ñom sahaba yoyu wax len ci lolu ñu daldi a def lolu waye fa qalu jifina len الان وقد كسر جناحنا واخرجهم مني نيغي نيوم ني تونت صحابه يو نلن ا يين ليغي نين دي دورا واخ لولو ginnaw ba nga xamantene ni ci la sen yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di damme suñu laf yi moy suñu mbokk banu nadir wa akhrajahum yuriduna banin nadir tamu genn len mu genn ñew naan ñu ay nañ len renouveler li nga xamne moy accord yi wanalu min rasulillah sallallahu alayhi wasallam ñu dal di wax ngagn yonnati bi alayhi salatu sa wax ci mom wax yo xamne teggi newul munafaj'ala sa'd ibn ubada yushatimuhum fa'adhabu biñu commencé di wax lol nak sayidina sa'd ibn ubada dal li mer di ngagnante ñom di len khas ñuy khasante fofu ñok yahudu banu nadir yoyu ñu a waxante li nga xamne moy mu mer ci liñ wax nan dañuy wax yaronte bi alayhi salatu wassalam mu mer ci lolu bañu jappante fa ci ay kaddu ñu mer loko fa qala lahu sa'd ibn ubada sa'd ibn mu'ad sayidina sa'd ibn mu'ad ne sa'd ibn ubada ah moy sayidina sa'd ibn mu'ad mune jifi انكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظه وانا خائف عليكم مثل يوم بني النضير او امر منا لغي نونكو موم سيدنا سعد بن معاذ منكون سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه a bi nga xamne ci la len sa'd ibn ubada di jokalante ak ñom ay kaddu yu ñagas ndax ñoko merlo ci liñu wax yonnati bi alayhi salatu wassalam sayidina sa'd ibn mu'adh nalen innakum qad alimtum alladhi baynana wa baynakum ya bani quraydha wa ana khaif alaykum mithl yawm bani an-nadir aw amar minna monalen innakum yan wa banu nadir xam ngeen deug deug deug deug li nek suñu digeunte yeen ak ñun ak yeen ci ay accord man nak ni ngeen di waxe beug ko dag damay ragal ci yeen li dal sen mbokk yi ngeen di wax legi nan wa banu nadir ndax ñoom lan motax yonnati maalay sar sam jele len fi est ce daño respecter accord yi motax mu jele len fi wala dañ ko ñaka respecter hein gis nañu ñoom la taxone ñu jele len fi ñoom wa banu nadir mune nak man damay ragal man sa'd ibn mu'adh lu melni le dal sen mbokk yi wa banu nadir wala lo xamne lu ko gina tar ñom dañ leen expulser waye yeen damay ragal ne gis nga bu ngeen dagge mbir mi du ngeen yem ci ñu expulser leen mais ñu dal di leen ray yeen ñep ndax ay nonul yalla ngeen ni nonu yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di ci jamono yi gina soxla nimbal ngeen bëgg ko dog dali jappale ay nonam ci jamono jo xamne yeen da ngeen ño warona jappale ndax lool la koor yi wax ah yuyu nako way topal ne eh sa'dum nu mu'ad buñu fonto la wax dara lañ yaw li ngay wax taxawul topal ne eh legi buñu waxe lool feeleng waxam ji dal tek ko nele a legui ki ne lol moy riwaya imam musa noqba riwaya imam ibni saq bi nek ci siratu ibni hisham bob dane bi nga xamne ci lañu wax yonnati bi alayhi salatu wassalam niñu wax ndax dañu am confiance len may lol moy li len xoyayum nak tabdi ak tam liñu gis ne wa quraysh ñew nañ wa qatafan ñew nañ gaay nek des milliers de personnes ak ñi ñu mobiliser way yow ngir ñu ñew dejjati ko moy mom gis na ni c'est la fin c'est leur fin lolo len may fit ba motax ñuy wax yonnent bi alayhi salatu wassalam wax yu ñagas motax ah riwaya imam ibn saq bi mo ne biñu waxe ci yonnent bi alayhi salatu wassalam ci lol jotté ci mom lu ñaaw lañuy doon wax ci mom wa banu nadir biñuy démé ci ñom neena gaay ñom sa dem na mu'adh ñew di wax ak ñom ñu ne len man rasulullah ñu melni xamuñu yonnent bi alayhi salatu wassalam nan ko e nan len yeen kuy ndaw yalla kama ndaw yalla la ahda baynana wa bayna muhammadin wala aqd eh yeglen lu leer ñun amuñu ben accord fasantoño ben fas dara ben accord liewuñu ak ki ngeen di wax muhammad ngeen nan tam moy yon ndaw yalla bu bayeen fofu nak ima indi saqir wayam bi ni dane sadum no moal moy ki doon kiran kiran tonto kiran tontante ak ñom ñu nek ci wax yu ñagas yi ku nek mu len koy biñu waxe lol mu wax len ñomit lu ñagas gaay di tontu fi dane mom sandum no muad moy ki nga xamne mo wax lol gis nañ ne ci riwaya imam musa ibn aqba bi rahmatullahi alayhi dane fofu kiko def moy sandum no dane ki def lol moy sand ibn ubada radiyallahu anhum wa ardaahum waye amana nak li gina deuguer ndax imam ibn saq dafa solo ki imam at-tabari imam at-tabari dafa solo ci tarixam jele ci imam ibn saq ci yonu imam musa ibn imam muhammad ibn saq nako non imam al-bayhaqi solo nako mu jaar ci yonu imam ibn saq ah fo xamne fofu dañu deppok li imam musa ibn aqba wax muy imam ibn saq fofu dafa deppok imam musa ibn aqba ne sa devnu ubada mom moy ki nga xamne mo doon jokante kaddu yu ñagas ak wa banu quraida mais ba sa devnu mu'adh ndax sa devnu mu'adh mom mo neewon sen allié direct la won avant l'islam ak ñi nga xamne ñoy wa banu quraida mo dox lolu amana moy li gina deugar ndax sa'd ibn ubada dafa newon ko xamne ku fiir la ci dinem comme li yonnent bi alayhi salatu wassalam dal di koy melale mom sayidina sa'd ibn ubada ta tamit ku taron ak fiirange la lolu motax bimu dege gaay wax lolu wa banu quraida di wax yu ñak te giñ ciñentiba lay sar sam supporté wu alors que sand ibn muaz mom metti nako ga ta tamit dafa neewon tamit ko xamne lolou doodu kon fowé mais comme que moy sen allié muy tempéré moy ki nga xamne mo don tempéré ngir faire revenir mu andi wat à la raison ñi nga xamne ñoy allié mi di wa banu quraida amana nak lolou moy li nga xamne moy li gina deugër ndax riwaya bobu moy wi nga xamne day andak riwaya Musa ibn Aqba ta Imam ibn Saq ci mom lako ñele jele di sayidina Imam At-Tabari ak Imam Al-Bayhaqi Imam At-Tabari ci tarixam Imam Al-Bayhaqi ci dalail an-nubuwa kon nonu la fa deme legi nak bi nga xamne ci la len ci lañuy ngañante ci la Sa'd ibn Ubada bok di ngañante ak ñom Sa'd ibn Mu'adh ne ko da'an ka mushatamatahum lama baynana wa baynahum arba min al mushatama imam kine Sa'd ibn Ubada Sa'd ibn Mu'adh ne ko bayil ngañante gi ngay ngañante ak ñom kom ko wax na ak ñom defna ak ñom lepp ñu bañ bayil jarul ngay nek di dañ lay gina mer lo rek bu len top balen ndax ñi li dox suñu digeunte ak ñom mo gina tarta mo gina metti mo gina mag li nga xamne moy ngañante ak ñom ni balen ginnaw gi ñu dal li bu ne ci riwa imam ibn saq bi nek ci sirat ibn sham dane sa'd ibn ubada mo don wax lol sa'd ibn mu'ad bim mere di ngagnante ak ñom waye wax nañ la sank li gina deuguer inshallah legi nak biñ joge fofu kon joge fa xol bu tang gis ne kon wa banu quraiza li ñu wax deug li dikel yonnati bi alayhi salam lim jotté information nonu la démé mune mom imam ibn ishaq thumma aqbala as-sa'dani wa man ma'ahuma ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallama fa sallamu alayhi thumma qalu 'adlun wa wal qara ايك غدرهم باصحاب الرجيع خبيب واصحابه ني دال دي دلوسي جوغي سي وا بنو قريظه خلب تانك يوي ني اكسي تي يونتبي عليه الصلاه والسلام دال دي نيو بي ني نيو وي ني نكو عدل والقار لول لنجكو واخ نيو السلام عليكم والله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عضل والقار نكو عضل القار ياغي فاتلكو عضل القار اي موداخ موني كغدريم كوم ني وا عضل اك وا قار دالدي وون ووري وا اصحاب الرجع فكريش ياغي فاتلكو نون وا رجيع سريه الرجيع سيدنا خبيب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ها يا غي فاتلك لول سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه كروك بيغا خامني تي لاني لن وور توابنو لحيان وقعطل اقوا قارا بن لن جابي جاي لن وا قريش mone ñom nak ñu ñew ne azalun wal qara ngir wan yonent bi alayhi salatu wassalam ndax waxon na bu ngeen deme fekk ne information bi deug la bu len ñew wax mako direct dal di len makoy liar dal di len makoy tiax bu len mako wax explicitement lolo tax ñom ñu ñew ne azalun wal qara azal ak qara moy ni wa azal wore won ñom sayidina khubayba ak ñañu andilon nonu la wa banu quraiza tamid wore moy accord yi deñ nañ ci ba set fa qala rasulullah yanantabi alayhi salatu wassalam ne allahu akbar abshiru ya ma'shara almuslimin yanantabi alayhi salatu wassalam ne allahu bur yalla akbar mo gina mag abshiro beglen ya ma'shar al muslimin yin mbolom julini a kanta riwaya imam musa ibn uqba bin la don wax sank tamu nek ci dala'il an nubuwwa bu imam al bayhaqi rahmatullahi alayh bobu dane bi nga xamne ñom ci lañu ñew a wax ko mbir mi yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa kalaw daldi teud lu yag legi moy kala bo mo ngay kala ba se beut yi moy fe mu daldi teud lu yag legi nak sahaba ay radiyallahu anhum biñ gisé yonnati balaay sar sam teud lu yag lol dal di len titlo nak ñu xamne kon ñi ñew de xabar yiñ ko jëlé ci banu quraiza do xabar bu baax neena gennaw gi ci la joge yëkëti bopam mom alayhi salatu wassalam ne abshiru bi fathillahi wa nasri ne bege len ci ubitelu gi yalla ak nimbalom gum len defal di lolou xewé imam ibn ishaq ne wa adu ma inda dhalika al bala wa ishtadda al khawf wa atahum aduhum min fawqihim wa min asfala minhum hatta dhanna al mu'minuna kull dhann wa najama an nifaq imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abihi munah bi nga xamne nak ci la information bi daldi accès dikkel yonnate bi alayhi salatu wassalam mu information bo xamne bu raglu la ndax moy lan ñun de daño jappone non yi ñu amone ñoy ñi nga xamne ño nek fele ci buntu dekk bi ta pegg uhud ak ñoñu laata ñuy aksi ya ghatafan ak wa quraish ñu fogon ne ñoñu lañu amal problème ñu ñew ndekete yo am nañu problème ak ñeneen ño xamne ay nonu yu nek ci bir le di les ennemis de l'intérieur ndax rien que quraish rek ak ñim andal jamarlo ak ñom lu jafé la yow yaangi naan nan lay def ba tenir li di xol nan nga ci gënne ba gas canal top di xaar ñu ñew ñen xol ban stratégie ñen di tek yaronte bi alayhi salatu wassalam wajal na lepp ba jël jigen ñe duafa u tek len ca kaw forteresse ya tek canal bi tek montagne li nga xamantene moy sal'a nek ginaaw mu jakarlo li nga xamne moy canal bi way way lol lepp xew xamoo noy def ñu ne la ñi nga bayyi fa nga tek sa bir dekk ba nga bayyi fofu ngir ñu rëcc ngir tek len ci ay endroit yu sécurisé ña nek ak ñom te bir ñono ci ñono nonu ci nonu ay bokku nañu gaay ñeen di wara jamarlo cause motax mu ne mom imam ibn ishaq wa'adhu ma 'inda dhalika al bala wa'adhu ma mudal di mag nak 'inda dhalika al bala natu bi gina tar nak bi nga xamne nak ci la lolou xew ha waaw waaw washtadal khawf tit gu at tit dal di dugg ci rawu julli ni am ño xamne titange dal di len commencer japp wa ataahum aduwwuhum min fawqihim wa min asfala minhum sen noni kon moy legi am nañu non yo xamne mu dikkel len min fawqihim ci sen kaw moy ñi joge wa quraish ak ñi andal ak wa ghatafan wa min asfala minhum di wa banu quraish ñi nga xamne ñoo len di suufu legi moy fi ñu nek ca gannaaw kanal ba fañ fa tamé woon fofu sécuriser nañ ko nekate fofu amna benen non bu joge fofu mona hatta dhanna al mu'minuna kullaman dulit ñi bi affaire yi demé ni façon ndortu bu ne xalat bu ne di len traverser moy ana naka lañuy def ba faire face ak non yi yeb mone wana jaman nifaq ak nafiq nak dal ni feñ dal li genn ndax nak tous les ingrédients qu'il faut sont réunis pour que nifaq gina feñ moy ne jamono jo xamne amatuñ lu nafiq yi neubati ndax lan wa yow ñi ñepp sont leur ennemi te paré nañ ngir dam le ndax gëm nañ ne ñom nafiq yi que ne tay mom la l'islam di fay ay wa quraish ak ghatafan ak wa quraiza ni wa banu quraiza ni dañu xec ci julliñ ne ah ak nafiq dal di bir dal di feñ nafiqi dal dina commencer nak de woné sen bop ohok de gis nafiqi dal li feñ fenk nak ñom nafiqi ak nafi ak nafiq mun hatta qala mu'attab ibn qushayr akhu bani amr ibn auf mone bani mu'attab ibn qushayr nek mbok bani amr ibn auf dal di wax ne a mu'attab ibn qushayr bi nak bo dege wax ji da nga nan mom kon mom li mu nara wax moy kon li day wanene mom ci nafiqi la bok waye mom newul won nafiq newul won nafiq comme ni nga xamne non la imam ibn hisham wax mune wa akhbarani man athiqu bihi min ahli al-ilm an mu'attab ibn qushayr lam yakun min al-munafiqin mune nafiq amna kuma netali ko xamne amna ci mom kolute man imam ibn hisham kenena a mu'attab ibn qushayr mi bokulon ci nafiq legi mune mom lan la layele ndax wax gi boko dege ak ni contexte bi ni imam ibn saq ende mbir mi ne wa najaban nif wa najaman nifaq ak nafiq dal di fenk feñ hatta bani hatta qala bani mi waxe mu'attab ibn qushayr akhu bani amr ibn auf lol boko dege da nga nan ki kon ci ñom la bok lol nak la imam ibn hisham ne nono bokul ci mom ndax netali na ko xamne amna ci mom ko lute kene mom bokulon ci nafiqi ta koku nonu lim ko layene bokul ci nafiqi moy bi annahu kana min ahli badr ndax mu'attab bini dafa bokon ci wa ahli badr ah ta lol nak budé lolou werna kene ci lawon moy kon bien sûr bok mom bokulon ci nafiqi légi lan mo lay woné né ah yow kan bokku na ci wa ahlu badr rek légui nekatul nafiq manula bokku nafiq té nit mom mana nek ko bax muju nek ko xamné baxatul ñu né la fatalakul ta lol waxon nañ ko hadith bi na ci sahihayni yaronte bi alayhi salatu wassalam don ko wax sayyidina umar ibn al-khattab kero bimne yaronte ma alayhi salatu wassalam dani adribu unuq hadha al-munafiq kero bimune baye mayo yaronte bi alayhi salatu wassalam ma dal di dor dok nafiq bi te mung ci djublu won hatib ibn abi balta radiyallahu anhu lan la ko yaronte bi alayhi salatu wassalam waxon dana ko won انه قد شهد بدرا نكو عمر خنا دا فاتني حاتب ابن ابي بلتعه مي غنان ما باي ليغا دور دوخم فكنا بدر تبور يالا خولنا خولوا بدر ني ديف لين لولن نيه جيغل نالين كون نا لول موي واني ني كون بو في فكنا بدر تا لول داي واني ني كون نيكلو نافق nek lon nafiq bur yalla mo xol xol wa badar ne len def len lu len neex man djegal na len li ngeen def tay badar fi premier xare bu am ci l'islam contre kuffar quraish ni ngeen taxaw def fi ki ta daw ngeen ak lol lepp suñu borom ne isna'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum def len lu len neex djegal na len waxon nañ la nak kené karok biñi gis tarjama sayidina ki moy sayidina misbah ibn uthatha momit bekon na bada waxon nañ la ne ci qissatul ifki lolou day wonne waxuñ ne wa barar duñu def duñu manuñu def njumte dedet lolou waxuñu ko de waxon nañ la al ma'sumu war rasul ki nga xamne mom le bur yalla ñongal ci def bakar moy yonent bi moy yonent ali musallatu wassalam qurul ñoonu lolu man na la garal ta waxon nañ ci bobu kené le fait que yonentou baray sar sam après bi ayatun yoyu wacce di setal sayyidata aisha dafa digal ñu door ñoñu ay yar ñu boole ko kené lolou yit isna'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum tekewul ne buñ defé bakkar bo xamné dafa am pen ke duñ leen ko tek si dañ leen koy tek mu'attib bi nak radiyallahu anhu mom moy ñoomte moko duggu ta tamit moy nim demé ak mbir yi ne mom metté ak titangé gi ñew kon lolu moy li nga xamné moy wone ne kon bokul won ci nafiqi dama commencé lolu nak ngir mettre en garde même bu réne après tamit doon nañ ko def ndax wax ji limu wax moy ne waxuna wax yi nafiqi di wax deug la waye nit wax waxu kefer taxul mu nek yefer motax babun kufrun duna kufr ci sahih imam al bukhari lolou borom xam xam rahmatullah alim di wote comme yu mel non moy li nga xamne li de batu kaddu kefer la wax ko waxu kefer la waye nak taxul kiko wax nek yefer lolou nak ñu bari nak fofu lolou lañu rawatina suñu jamono ji nga xamne najamal jahlu fi buldanil fi buldanil ard nga xamne ak ignorance ñak xam dafa feñ lu leer ci goxu adina bi moy da ngay gis ño xamne il suffit ay julit def lulul non ñu ni duñuy julit kan mo la wax duñuy julit nit def lulul non lo xamne da tax mu nek yefir nit nyaalo est ce d'accord tax mu nek mom yefir nit nan sanga est ce da tax mu nek yefir ab julit bo xamne mom pd la li gay wax est ce lol da tax moy ki gor jigen la mais est ce da tax le fait que mom mu nek gor jigen ke yefir la mais dedet rayna ay nit ñu bari est ce lol da tax mu nek yefir mais dedet li mu def baxul bien sûr mais est ce lolo ko ci guenne li guenne nit ci l'islam moy liko ci dougalon mu renier kalimatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo dox du ay li gay wax nga gis len de toute façon ñoon grawul moy juhala u ye koy wax lambda yi ñokoy wax nga deg la lol mom grawul que cela provient de lambda de ami lol grawul da xamuñu waye nga deg ñoo xamne am nañu luñu xam lo xamne ci yoon waruñu wona waxe non di tenir même propos yi lolu moy li dommage lool moy li dommage moy ne mu'attib bi erreur la def comme limi garé le ñep nimi garé le ñep kon mu'attib bi dafa juub comme nimi dalé ku ne nimu mana dalé ku nek nga def lulul non wala nga wax lulul non non la ko dalé légui lan la wax kon gennaw bi imam ibn hisham kon léralé lolou mona kon hatta wa najama an-nifaq ak nafiq daldi fe genn min ba'd al-munafiqin ci len nafiqi hatta qala banimi wax mu'attib ibn qushayr li mu'attib de dom qushayr akhu bani amr ibn auf di mok wa bani amr ibn auf mun kana muhammadun ya'duna an na'kula kunuz kisra wa qaisar wa ahaduna al-yawma la ya'munu ala nafsihi an yadhhaba ila al-gha'it mom muné kana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam moy bi mbir yi taré lol ñu yegg né wa banu quraiza xoti nañ mbir mi ti tagé go xamné foko tak wésu nako dal du duggu ñu bari ci ñom xam nga lolou bo togé ci sa canapé nek sa réew mo xamné jamm fa xew lolu manoko vivre ku masul dundu yu melni manoko vivre mais ñi nga xamne ño neewon ay bag ño ne bagdad ay libi ak yoyu nga xamne ak syrie yalla na bur yalla delo ci rew yoy yep jam ñi nga xamne moy dañuy leer nañu deg ne gaay ñu ngi ñew ngir bombarder ci seen dekk ta mu leer leen ne yoni nañ avion militaire ki port avion yek yep ñu ngi dem vers leur seen dekk ngir bombarder gis nga ni nga xamantene moy yow même boudé andok régime bi moy yow bombe bi kan mo la né day sélectionner day sélectif da nan ki lay door ki lay dal mu leer la né yow ak tita nga dugulen moy yow jamono ju nek man nañu dooru missile sa bir keur sa famille décimé ñepp jeex ñi dundu lolu ño xam sentiment bi légui nak mom mu né مام معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر ما كان نكون محمد نسيدنا محمد دنيرون بيكنا دينا يلك تلقى خمنا ما كنوز كسرى ما تريزور كسرى يكني نوكمام فاتلكول كروك بني جس barki dembo nyaay biñuy gas li nga xamne moy canal bi bimu doore ci xeer woowu mu dal di fell am lu ci dal fele mo ne allahu akbar untitu mafatih ash-sham aw untitu benen bi mafatih kunuz kisra ak mafatih al-yaman legi nak lool la wax ne mom da nekkon na do ñu dik dembo nyaay kene ñun ñoy mom ba lek li nga xamne moy trésor Kisra di Kesro ak wa Qaisar ak César way wa ahaduna al yawma la ya'manu ala nafsihi an yadhhab ila al gha'id ta tay naka lañuy diggé lolu ta tay gi ñu nek ni kenn ci ñun amul sécurité dem ci toilette yi tawé toilette yi du wonone ay kër yi ñuy out mo ci kër yi non ci biti la doon nek comme niñ ko gissawon ci qissatul al ifki comme niñ ko gissawon ci qissatul ifki moy ci all bi lañ doon dem mu ne naka lañuy diggé dañu doon dig barko dembo ndjay kené trésor Kisra ya Qaisar yi ñoo ci tek loxo ñokoy lek ñokoy mom ta tay ji kenn ci ñun amul sécurité ñewewul da newul ci sécurité bu démé di dem toilette di fac besoin naturel am rek bu ngir def ko rek du nek en sécurité ku nek ci situation bob nan ngay ubbé ji li nga xamné moy bay momi kunuz Kisra ak Qaisar moy né mom loolu gis moy né ndax mbir mi mo tar mo tax fitna jar da ñaan ay man dé mom buma yalla ki won buma fekke won ay ba li ngay wax buma yalla mayon milliards yi may diw mo goré direct gëmul yalla bourna wat na ko ci yalla buma yalla mayon milliards yi mo yima may damay dimbali way ñak ñi waxa bay li ngay wax ay xolul ñom diw degg na dafa ndialo man de buñ ma jëlaloon mi ci ci adina bi yépp ma nek ak ñom ma ñom kessé dara duma ci fekk jigen ni gina taru dara duma ci fekk seigne bi ba li ngay wax moy natou ken du ko ñaan yalla natouma dedet mo tax yaronte ma lay sar sam nan bu len di ku kenn di la yatamanna ahadukum liqa al adu ci mo ngi sahih hadith bob bu kenn ci yeen di mebe daye ak non yi moy lolu la bu dajé amé nak bo ngeen muñ te gor wayé bu kenn ci yeen di meub nan yalla nama yalla bolé ak samay non dedet ndax xamoo yow sa xol tay japp nga né deuguer na ke yaang ki njub japp nga né dara du ko ébranlé mais ouragan wu fitna ak li nga xamné moy examen yalla examen do diamam ngalaw yu fitna bu ñewé yow jamono fitna bul xam bul fogg ne yow sa xol ni meloon ci temps bu fitna amagul non lay mel bari na nit ñu bari ño xamantene ni ba fitna ñewé fitnaay guerre xolal fitnaay guerre limu ënd rek xolal réfugié buñ lay wone ñen ñi histoire ñen ñi di la ko wax ci télé yi di la wone journal ño xamné ndax Syrie gën joggé ay julit lañ woon bi mère yi taré ak yoy yeb ñu ñew Europe nañu baptiser leen muju ñu né ay yéfer lañu ay chrétien lañu légui motax fitna kenn du ko ñaan moy né amana ñooñu ku leen sékkon Syrie en 2010 laata affaire yi xew nga né leen yeen de bes dina ñew yeen ñi ngeen nek ay catholique bo leen ko waxé fokk na dañ paré nañ ngir ray la paré nañ ngir ray la du moy né tellement duñu dañ nan ki dafa dof wala la mu ngi mel rek comme ñen kenn ci ñun am ku ñewon nañu yow fi ak 5 ans yow mi di wax mané ha dañu jif ngay do xam nga dañ nan mais ki daf ma yak wala la e ki xaar buma amé ap buma fekkon ma dank sama juromi baram dal du koy yone li dina new luma meuna def woné sa mer que ne way ki daf ma yab ak yoy bo mako waxate ndax lan dama nek jamono jo xamne dara xewul en tout cas fitna yu tax ñuy wax amul way yu reere yi comme ay guerre motax yoy jar da ñaan ñu gis ño xamne genn nañ ci liñ newon legi nak ki tartar gogu dal leen en face de quraysh ñepp non yi leen wër lolo ko pousser mu wax li moy dafa def analyse ndax li ni moy ngeum yalla bokoy tek ci xel do dem ci xelum kesse do dem ndax yonnati bi alayhi salatu wasalam dina la wax yo xamne yaw da nga boko comparer jamono dina dund mu ne lolou dina xew yaw da nga nan ni sam xel ci bopam mo na lan lolou nonu man da ne sam xel mo lay wax lolou mo nan la no ndax moy ne xel du ko tak complètement que ne possibilité bi amna mais jamono ji bu defé analyse ak li xew jamono bi ngay dundé ni ak situation bi ngane bu catastrophique bi nga nek nga japp ne yaw sukurata la wara déssé ñu ne la yaw di nga nek le président des États-Unis nga nek afghan buñ doon duma ba nar la ray feulé ci kandar saway ñu ne la yaw yaay mujju doon président wu ñi li la xaré ci di la ray ci ba def li ni mais da nga nan mais attendo da nga nan attendo mais ki li mi wax xamuko ta miri non la nga won de yow julit ni miri na lañ ne ñom kessé ta ñeneen songu sax du grande puissance du wa qisra du kasra du caesar du césar du l'empire byzantin du les perses du lu qisra mais arabiyé len song mais pas n'importe qui ak tamit bolo mi ñu nekk ñom ñep lolu nonu ñu gis ne fi ni nan lañ fi joggé nan lañuy def bu génn ci li moy gisuñ won ben issue loolul ne moy na jeex nañu c'est fini lolo taxone mu wax lolu ne way sayyidina muhammad alayhi salatu wasallam duñu don dik dembo nday ken ñun dinañu mom dina ubbi dinañu mom les trésors de qisra ak qaisar ta kay ji kenn ci ñun am nekkul ci sécurité dem faji ay besoins naturel dem ci toilettes yi ci mbedd ci biti ngir faj a joom rek kenn ci ñun ñemewuान حتى قال أوس بن قيظ لجي كوني واخ قيس بن قيظ نكو أوس بن قيظ نيونا يونت بي عليه الصلاه والسلام ميمبري تاري ني ньо خامني تاي مو ام بروبليم يا رسول الله ان بيوتنا عوره من العدو aus ibn qayd yimune ya rasul allah e yow ndaw yalla li mu ñew ci mom ah situation bi demé ni moy légui julit ñi ci bopam yegg nañ né banu quraida and nañu ñëlé quraish ñi sorétuñ accès guñu mais sorétuñ pantanté nañu xatafat il suffit ñu joxe déclic bi gaay ñëw boom ñu ñum ñëp ñu jeex légui nak aws ibn qayd yi dal li ñëw ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam ne ko ya rasulullah ne ko yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam inna buyutana awratun min al'adu ne ko nak ah yow ndaw yalla li suñu kër yi dafa nek a ci a la proie de nos ennemis ndax man fi côté bima dekké dama djégué banu quraïna mëna yenen tima lay sar sam légui nak liñu bëgg ginnaw ba nga xamé né ñun suñu kër yi dafa nek meuna ki non yi dañ koy menacer ndax amul ku len sécuriser ta ñom ño nek ñom mom bu non yi dal ci ñom lañuy jëk ka dal kon fa dhan lana an narji'a ila darina fa innaha kharijun min al madina ñena yenen tibbi alayhi salatu wassalam nak ba nga xamé ne li la nak li ñu la ko waxe suñu kër yi ni mu vulnerable légi nak liñ lay ñaan moy nga jox ñun digël ñu dal di déllu ci suñu kuriya ndax kat suñu kër yi dañu nekk ci biti madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam kon nak ñun de li lañ lay ñaan li lañ lay wax yow yonentima alayhi salam bayil may ñu permission bu ko défé ñun ñu mëna dem déllu ci suñu kër ya dal di koy fexé ar ndax buyutana awra ah ñom biñu waxé lolu lan mo xew après ak nan la fa mbir ma démé ginnaw bi nga xamné li lepp xewna julit ñi li yonnante bi alayhi salatu wasallam don ragal ci ñom commencé am légui nak ginnaw lolu ana lan mo xew lol la ñuy gis inshallah ci jotaay bi di ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين